بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري 30 مزي وصفر مواك والف موجة من 42 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalatul quran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati ash-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullahu ta'ala tuendelea باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل أخلاق زيولة أن يصوم قرآن لكن ملنغو ياكي سيو الله سبحانه وتعالى وهذه أخلاق أتاك كان مسلم أجيب شنازو كيو جملة نقارئ القرآن معلم القرآن حامل القرآن زيدي أتكيكانا أجيبوشي متبيهيزي قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك katika alama za kuwa huyo mtu haisomi Qur'ani wala kuisomesha kwa ajili ya Allah in dhukira indahu rajulun min ahli al-Qur'ani bis-salah kariha dhalika akitajwa mtu yoyote yule katika watu wa Qur'an bi maana ni kama yeye amehifadhi Qur'ani pengine ni mwalimu wa Qur'an yuko katika manhaj sahihi si mubtadi' akatajwa kwa uzuri na kuwa ni mwema yeye huchukia hilo kwa nini fulani atajwa kwa uzuri hataki atajwa kwa uzuri jambo hilo humchukiza wa in dhukira indahu bimakruhin sarahu dhalika na ikiwa atatajwa kwa ubaya pengine ule ubaya uwezekana kuwa ni uzushi tu amezudiwa lakini hilo la mfurahisha sana au na raha mwenzake akitajwa kwa ubaya Sheikh Abd al-Razzaq yakul fa idha dhukira indahu ahad bil khair kariha hadha athana akitajwa mtu kwa kiye kwa khairi achukia zile sifa nzuri anazotajwa yule mtu nazo وإن ذكر أحد ممن يقرئ القرآن بالسوء فرح بذلك نا أكتاجوا يوتي كتك والي ونوسميش قرآني قوبايا لم فريش إلو أفريا سامي آه فلان منتم بايا يولي أه كويلي فنجيني أونجزي هاك بس يوسكي هاي كنا نهاية من جيني أونجزي جيو إلي مرادي أمتاجي قوبايا يولي منتم لأنه يريد أن يكون العلو والثناء له دون غيره وسبب أتاك كلك وجيو نكسفيه وكسف انزوري كويني كوكيي بس نمتويوت من جيني معنى هكونا من جيني اسبو كويي بكياك أتاك أتاجو كوزوري لكن من جيني هتاكي أتاجو كوزوري na hili lipo hata baina ya tulab alilm utapata mmoja akitajwa kwa uzuri basi yule ambaye ana kitu ndani ya moyo wake na ile ilmu haitafuti lillah hana raha kwa nini fulani atajwa kwa uzuri kwa nini fulani watu wamzungumza vizuri lazima atatia dosari bali hilo halimfurahishi na anapotajwa kwa ubaya yeye hufuraikia, bali huenda akaongeza na mengine juu yake, ili mradi yule mwenzake ataje kubali. Ukiona tabia hii unayo, jua wewe hukufanya hilo unalifanya kwa ajili ya Allah. Wewe umelifanya kwa malengo yako, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaskharu biman dunahu wa yahmizu man fawqahu, ay yaskharu mimman kana dunahu fil ilmi aw al hifz wa yahuttu min sha'nihi wa makanatihi. Amfanyia maskhara na kumdharau yule aliye chini yake kielimu, na pengine katika kuhifadhi Qur'ani yuko chini yake, amfanyia maskhara na kumdharau na kuona hana chochote mbele yake. Kamdharau, amwangalia kwa jicho la dharau, ashukisha kile cheo chake kuwa si chochote. وَيَعِيبُ مَنْ كَانَ فَوْقَهُ وَأَعْلَى مِنْهُ حِفْظًا وَإِتْقَانًا وَضَبْطًا وَقِرَاعَةً. Na yule aliyejuu yake sasa amtia aibu, amtia dosari. Yule ambaye yuko juu yake katika hifdh, kuwa amehifadhi na amehifadhi vizuri, ana itqan na amedhibiti kisomo chake cha Qur'an, atamtaja kwa ubaya na kuanza kumzungumza vibaya. يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم أفواتليزا فواتليزا أيب زوات القرآن نا كنا ليكوس أيب هكنا ليكوس أبنغوف نديو كونا بهذه أهل البدع وكي وزنهم زوات وصنة مبكا وزنهم زا مambo mengine pengine ni ya mtu katika maisha yake, mambo ya mkhusu ya mwenyewe, haya usiani na da'wa wala chochote. Pengine analo kweli lile jambo, na wakati mwingine amtie aibu kwa jambo ambalo si aibu kamwe, kama kwa mfano kwa sababu ni maskini, kwa mfano hana uwezo, pia akaifanya kama ni aibu. Mwanzo wewe kwenu mwana wa chai na kunazi, eh, ndio nini, hana uwezo. Sasa hii wewe unani aibu, ukamwona aona amtia dosari kwenye mwa. Ah, yule nini, ndaa tupu zile ndo zamsumbua. Kwa nazungumza maneno kama haya ambayo hayana msingi wote wa kielimu wala faida yote. Kwa hivyo amtia dosari yule aliyekuwa juu yake, na aliyekuwa chini yake amdhara yeye, atakawe yeye tu, yeye tu, hakuna mwingine, yeye tu, si kwa haki. Kile anachokitaka ni awe yeye yuko juu ya wenzake. Akisikia fulani mashallah msomaji Qur'ani mzuri, asomesha, ana markazi yake, afanya tahfidh, hana nini bwana, yule hana lolote yule. Yule mwanzo kadha wa kadha wa kadha, anza kumzungumza mwenzake kwa ubaya, na afuatiliza fuatiliza, ataka kusikia ana dosari gani, ana aibu gani, ili ile aibu aiseme. Na aweza kuisema huko akisikitika, maskini mtu fulani ana matatizo, ile maskini yule, maskini sijui ana nini yule, wallahi utasikia moja, maskini yule shekhe bwana, sijui muombeeni Mungu jamaa, sijui ana nini maskini. Kumbe ndio pale afanya taan ndani yake. Usione zile maskini maskini zake eti amsikitikia, ataka wewe usijue kuwa yeye sasa hivi amfanyia taan ndugu yake. يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. أتمنى منزاك أكوسي إلي يي أويندي من يكوباتا. أتمنى أكوسي أتليز تمالي أنغو جاكو هامو بالي جاني أتليز منزاك. سسنا وانغالي نمنا نفهم كسوا نين يسوم قرآني في أمونغو جاكو هامو أكوسي تو afurahi kweli kweli. Na utaliona kwa mfano watu wawili waswalisha salati tarawih, mmoja aswalisha, mmoja yuko pale nyuma ambaye ana dhiki na yule mwenzake, akikosea kidogo usikia sauti iko juu, mkosoa bwana, mpaka mtu aisida, mbona jamaa hivi, kunani? Kumbe afurahia mwenzake akikosea, bali atamani akosee ili aonekane yeye hakosei. Hawa hawajafanya lillah, au hawajafanya bid'ah. Na pengine mkosoe mwenzake atakosa la tajwidi. Mwenzake asoma yuendelea vizuri, hifdhi iko sawa kabisa. Labda pengine kuna mahali hakuzuia ama hakuvuta kidogo, basi amkosoe. Hata wengine kwenye swala aswa amkosoe mwenzake katika hilo, ili mradi aonekane yule mwenzake afanya nini, amekosea, yeye hakosi. Wa hadha min qillati an-nushi wa qillati ad-diyana, hii ni katika uchache wa kumpendea mwenzako khairi na uchache katika dini. Ni mtu ana uchache katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna an-nasiha himmatuhu an yaqifa an-nasu 'ala al-haqqi, kwa sababu mwenye kupendea watu khairi hamu yake, mwenye kutaka nasaha kwa watu hamu yake ni watu wasimame katika haki. Kuna watu shekhe balaa, wana fitna na balaa, ili mradi yule mwenzake amwangushe tu yeye, aonekane yeye peke yake. Sawa an kana minhu am min ghairi, mtu ambaye ataka nasiha ni yule ambaye ataka haki simame, iwe ni kwake yeye au kwa ndugu yake. Iwe ile haki sababu ya kuisimamisha ndugu yako, alhamdulillah, Allah amjaze khairi kwa ile khairi anaoifanya. Imma ni wewe imma ni yeye, almuhimu ni haki ifahamike. Na hili mara nyingi huambia ikhwa, hakuna mtu aliyekamilika haswa katika hii saha ya da'wa. Ahli sunna pamoja na kuwa wao ndio waliobeba haki, hakuna aliyekamilika. Kuna kitu wewe una uslubu mzuri katika kukifanya, na kuna kitu mwenzako akifahamu zaidi kuliko wewe. Wewe mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa katika safu ameweka huyu yafahamu hili, huyu yafahamu lile zaidi, na wewe pengine Allah amekufungulia katika jambo fulani. Kwa hivyo nyinyi kwa nyinyi, kila mmoja amsaidia mwenzake katika kusukuma gurudumu la da'wa mbele. Sikumwangalia mwenzako kwa sababu ni mzuri katika rudud wakasirika. Kwa nini? Sasa wewe ukujaliwa, kwa hivyo wewe labda ni mzuri katika kusomesha, somesha basi. Ndugu yako yule atakusimamia ule uwajibu wa kuwarudi ahlul bid'ah, jazakumullahu khairan. Si kila mtu ile kazi iweiweza, kuna watu Allah amewafungulia katika hili. Fal muhim an tahsul al-isaba wa yattadhih al-haqq, mtu wa haki anayependa khairi muhimu kwake ni lile la usawa lipatikane na haki iwe wazi. Wa kathirun min as-salaf kana yatamanna an yujri Allah al-haqq ala lisan ghayrihi, وكثير من السلف كان يتمنى ان يجري الله الحق على لسان غيره. وengi katika salaf pengine mtu afanye mjadala na ndugu yake katika suala fulani pengine la kifiki, atamani lau kama yule mwenzake atapata ile haki idhihiri katika ulimi wa ndugu yake. لان المقصود النصح, kwa sababu malengo ni nasaha. Wasalahu al-amri, na lile jambo litengene. Wahusulu al-intifaa, na manufaa yapatikane. Si muhimu ipite kupitia kwangu ama kwa fulani, muhimu ile haki ifahamike. Qala rahimahullah, wa man kanat hadhihi sifatuhu faqad ta'arrada li sakhati mawlahu al-karim, yule ambaye sifa zake ni hizi mbovu, basi amejiweka katika hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن. جنبو بايا نكويي أمجذيريشا كألاما يا واتويما كما أمبين مسوماج القرآن. أنتو كمونا ما شاء الله نواتو أو إسلام الله أمي وجعليا كوا بيندا واتو خير هاسو قراء القرآن وحفظة كتاب الله. Ni jambo ambalo liko katika nafsi ya Waislamu kuheshimu kitabu cha Allah na kuwaheshimu wale waliobeba kitabu cha Allah katika vifua vyao. Kwa hiyo wakimuona mtu kama yule, wao wamheshimu kuombeba Qur'an, na yeye ajidhihirisha hivyo. Lakini kumbe ndani ya nafsi yake amebeba ubovu mbaya sana. na ubaya zaidi kama anavyosema ajidhihirisha kama ambaye ni mwema kwa kuisoma Qur'an. Waqad dhayya'a fil batini ma yajibu lillah, lakini ndani ya nafsi yake amepoteza na kuacha yale ambayo ni wajib juu yake kumfanyia mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Warakiba ma nahahu anhu maulahu al-karim, na akayaparamia na kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. قال الشيخ عبد الرزاق فيتظاهر أنه من أهل القرآن والصلاح. وكمونا أجذيريشا كما يني كتك واتو القرآن نكتك واتو ويما بما أوتي من حفظ أو حسن أداء وترتيل. سبحان الله حفظ الله اليمبا ننمنا أنا بيسوم قرآن بزوري نكويليت قرآن كتك أساوى كبيسة. لكنه في الباطن mubayya, lakini ndani ya nafsi yake Qur'an ameipoteza kabisa, haifuati. Kama qala rahimahullah, waqad dhayya'a fil batin ma yajibu lillah, walladhi yajibu lillah imma ada'u fardhin aw tarku muharram, na kile ambacho ni wajib juu ya mja kumtekelezea mola wake imma ni kutekeleza jambo la faradhi au kuacha jambo ambalo ni haramu. فتجده يفرط في بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات. كوتمونا انا upungufu mkubwa sana katika baadhi ya yale ambao ni wajib juu yake. ويرتكب بعض المحرمات, na ukimwangalia afanya baadhi ya mambo aliyoharamishiwa, bali pengine afanya mengi katika yale aliyoharamishiwa. Na ni wangapi utaona mambo haya kwao? Subhanallah, yani lau kama utaelezwa vituko vya watu wengine ambao wajidhihirisha kuwa ni wasomaji Qur'an, balaa walizokuwa nazo, inna lillahi wa inna rajiun. Na kuna wengine mpaka ya waghidibu yale yaliyoko ndani ya nyoyo zao yakawa yadhihirika ya kuwazi, na hili utaliona. Kuna qurra wasomaji wa Qur'an ambao wamekuwa mashuhuri katika ulimwengu, ukamwona masha Allah mwanzo kudhihiri, alikuwa dhihiri mtu na ndevu zake, aswalisha masha Allah, yani aridhisha katika kisomo chake. Kama kuna mmoja kijana, haina haja ya kumtaja, maarufu qari, soma na video zake utazipata kwenye YouTube, somaji Qur'an, mara ghafla anywa ganjo, mara ghafla ameka shungi. Huu sijuzi alikuwa na joho vizuri, amelivaa lake na amevaa na kilemba, ukimwangalia utamwona masha Allah na samt ya mtu msomaji Qur'an. Mara ghafla nkuwa yoyo, avavaa makofia yale ajabu ajabu, akivua amenyua ganjo. Kwa nini? Kwa sababu watu wamtizama. Sasa aona kuja katika mandhar ile ya mashekhe, mashekhe ile haifanani na .com, mfahamu zio. Sasa ghafla wamuona mandhari yake imebadilika, kisha jamaa wakwambia usiwe na dhanna mbaya na watu wao bana, mashaallah wewe afanye kwa dhanna nzuri, yani tuwe na dhanna nzuri, afanye kwa nia nzuri. Ndevu kiziangalia zimenyolewa, sasa zimechongwa kabisa na nini, na mwanzo hakuwa hivyo, kisha waambiwa mashaallah hawafanya lillahi ta'ala, Allahu a'lam lillah usi lillah. Lakini kwa alama hizi atutia wasiwasi mtu kama huyo, kule alikotoka na kule endako. Na hapa kwetu kadhalika, hapa kwetu pia ni kadhalika. Utamwona mtu ameanza katika da'wa, masha Allah nisfu saq, nguo yake nikivaa masha Allah, ukiona ndevu ameweka vizuri, akivaa ukimtizama mbali akiwa iwaje hivyo, wasema huyu mtu masha Allah mandhari yake yaonyesha kuwa ni mtu anayefuata sunna na anayependa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara ghafla umeona mtu anza kubadilika. Wajua wao wasema kuwa ukitaka kulingania vijana mpaka uwe kama wao kiasi fulani, umeelewa? Hii fikra hii ya kishetani baadhi ya watu wapewa. Sasa shetani hivi ndivyo wanavyomchezea, la kufanya waniona shekhe mmevaa jinzi, yafahamu mmevaa jinzi, alafu juu mmevaa t-shirt ya timu fulani ya mpira kama Manchester, sio Arsenal, nimeivaa kisha nyuma hapa mmeandika jina langu nusu nusu, lakini brother sijui nani na juu badala ya kuvaa kofia ile ambayo yuvaa kila siku, ghafla wamuona amevaa chepeo, utasema ni mkulima wa chai amevaa hivi. Wallahi alazim, alafu mwana mtu kwenye ma Facebook sijui amejipiga picha yuko katika hali kama hiyo. Kwa nini asema vijana watampenda? Sasa sisi tutataka kuwavuta wale vijana waache kuvaa upumbavu wao na uvaa manguo kupasuka pasuka, wale tuwalete kwenye sunna, wewe ndio enda kwao. Sasa nani alimlingania mwenzake? Sasa hii si balaa hii? Sasa nani aliyevutwa na mwenzake? Yule mwema ama muovu amemvuta mwenzake? Sielewi hapa. Hebu muonaje wewe shekhe, utolewe kutoka katika kuvaa kanzu vizuri na ndevu na kofia, wavaa vizuri, mandhari yako ni ya mtu wa dini, uje uletwe mpaka ufanywe wavaa kama hawa wahuni, zile suruali za kukatika kwa mfano, vae zile waziita nini zile crazy majununi, wewe uanze kuvaa vitu kama vile, kisha wasema kuwa wewe walingania wale vijana. Sasa wao wankulingania wewe ama wewe ndio walingania wao? Inavyokwenda ni kuwa wewe ndio polepole wawacha misimamo yako na kuwafuata. Sisi tutatakikana tuwaambie kuwa haya mnaoyafanya ni makosa. Sikuwa vijana wacheza mpira baada ya asri mpaka magharibi yaadhiniwa, atukitaka waswali bana nenda pale na wewe ukacheze. Ikifika magharibi kiadhiniwa, waambie haina haja kwenda msikitini jamaa, hapa hapa tuswalini bwana, hata kama msikiti uko karibu. Nini? Kwa sababu ukiwa na vijana vile ndio utawavutia. Hakuna kitu kama hicho, ni uende uwape nasaha. Huu mpira si muhimu kama ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Waelekeze katika usawa. Mukisikia adhana ni wajib musimame, muende mkamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo ibada kisha machezo. Kwani kuambia hivyo wapungukiwa na nini? Ama mpaka mimi niwe nacheza pia, kisha ikifika time ya adhana niendelee na wao? Kwa sababu watakasirika nikiwaambia. Sasa hivyo utakuwa wewe ndio washuka chini badala ya kuwavuta wale ndugu zako juu. Kwa hili la kuwachawacha yale ambao ni wajibu juu yako, mwisho la kuishia katika hayo. Sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhalika bihubbi riyasati wal maili ila dunya, yote haya yamekuwa kwa sababu ya kupenda uongozi katika dini, aonekane yeye ndio kiongozi na kumili katika dunia. Sheikh Abdul Razzaq yakul wa hubbu ar-ri'asati wal maili ila ad-dunya huma min a'zami al-umuri al-mufsida lil-insan, katika mambo makubwa yanayomharibu mtu ni kupenda uongozi na kumili katika dunia. Hivi vitu viwili, kupenda uonekane mkubwa wewe na kumili katika dunia, ndiyo vitu vile vinavyoharibu sana dini ya mtu. Hivi vitu viwili, wa ifsaduhuma lahu shubbiha fil hadithi baini ja'aini ursila fi zaribati ghanam fa ayu halin satakunu 'alayha zaribatul ghanami idha dakhalaha dhibani ja'ian. Huu ni mfano ameupiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfano wake ni kama mbwa mwitu waliona ndaa wawili, wakachukuliwa kisha wakafunguliwa zizi la mbuzi, wakaingizwa ndani, wakawachiliwa, fanyeni mtakavu, kisha funga mlango. Sheikh asema lile zizi la mbuzi pale ndani litakuwaje? Wajua walivyo na tamaa hawa wanyama wawili au mbwa mwitu, watakuwa wakirarua tumbo la mmoja, akimwona anaanguka aona hakuna na wapili, ararua wapili, yule manake wararua matumbo wale. Akishamrarua wapili aona kuna na watatu, yani ikipita muda mfupi pale hakubaki hata mmoja hai. Alikuwa yuweza kumpiga mmoja akamwangusha, wakala wakashiba wakatulia, si wanandaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala nabiyyu sallam, Mtume sallam akipiga mfano asema ma dhibani ja'iani أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نسكي ما ننظر هي حديثي kuna risala ameandika al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, sharh hadith ma dhibani ja'ani. Nenda kaisoma risala ndogo kisha uangalie namna alivyoieleza hii hadith, ama ulama wa sharehe hii hadith. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وانا حرص يمتو كبنا أتكف نمالي وكتمي دينياك نكبنا أتكف كتك دين نوكوب نذهب بتفيل ذهري بفزايد ودينيا مسلام كلكم ومويتوا وويلي وليوناندا wakiingizwa katika zizi la nini, la mbuzi. Falau ursila dhibani jaiani fi zaribati ghanam la afsada alghanam kullaha. Lau kama kwa mfano watatumwa mbwa mwitu wawili walionanda katika zizi la mbuzi, basi wataharibu wale mbuzi wote wamalize. وأضر بها ضررا بالغا نوتلت مذر مكوب وسنك ولونيام. وهكذا شأن طلب الرئاسة وطلب الدنيا والمال يهلك المرء في دينه. نهيذن لفويليفيو كوبين دو كوبوا نكويتاك دنيا نمالي إلي جامبو إلي لمهريب وينجي كتك طلاب العلم. والله سيدو كيانزك سوما قرآن Allah akakupa sauti nzuri usoma Qur'an, ghafla hivi mashallah umehifadhi Qur'an. Qur'an wacha ilmu, Qur'an peke yake umehifadhi, uifahamu vizuri kuisoma, namna vile utakavyopata mitihani ya kidunia na kusudia ile dunia itakavyokufuata. Ikiwa hautasimama imara katika dini yako, yaweza kuwa ni sababu ya wewe kupinda badala ya kunyooka kwa kuhifadhi kitabu cha Allah. Na nyinyi hilo mkilichunguza mtalikuta. Kwa fulani mashallah alikuwa msomi, mara kaitwa, chukuliwa huko, mara chukuliwa huko, mara itu chukuliwa huko. Mara kila mtu atakuwa karibu na yeye kwa sababu mashallah qari'ul Qur'an, amehifadhi Qur'an. Kila mtu atakuwa na yeye, mara jiona yuko na bosi fulani, mara jiona kuna bosi fulani. Mara ghafla dini yake kiraka kiraka, ameharibu yote kiraka kiraka. Juzi hapa mmezungumza kuhusu wale makhatibu wanaohutubu kwa malengo ya senti tu. Sikusema kuwa ukipewa ukatae, ukipewa bila wewe kushurutisha la basi chukua, haina shida. Ukuambia bila hivyo hakuna. Simjui nani moja anaandikia message, nafikiri Allah Shafii alikuwa amekata kile kipanda katuma. Ha jamaa anaandikia message, shekhi watuaibisha bwana, sasa hii aibu gani watutolea hii kashfa? Mimi sikumjibu, simjui nani mzee. Kaandikia message watuaibisha, kumbe shughuli yenu basi shajulikana, wacheni tabia mbovu hizo. Hutuba za 1500 2000 bila 2000 si hutubu. Kuna mmoja akapewa 1000, ametoa hutuba akapewa shilingi 1000, asema hata mafuta ya gari yangu hii haingii. Salala, basi ni pikipiki ama basikili tu ya upepo ndio usevu. Jamaa hufanya biashara kwa dini yao, hao ndio tunaowazungumzia sisi. Sasa wewe ukiwa umo wewe, basi vaa kofia ya kutosha. Wacheni tabia mbovu. Twarudia tena, makhatibu wanaotoa hutuba kwa ajili ya senti, wacheni tabia mbovu. Mwaitumia dini ya Allah katika kutafuna tafuna dunia yenu. Ikiwa umepewa bila wewe kusema kuwa sharti nipewe, chukua, hakuna makosa yote. Bwana hii hapa, jazakallahu khairan, ni yako ya mafuta bwana, chukua, haina shida. Lakini alo, njoo bwana utoe hutuba huko, mtatoa ngapi? Tuna 500. Ah, tafuteni mwingine bwana, mimi nina msikiti mwingine huko. Shilingi 500 hainui hutuba. Au kama ni 500 utatoa hutuba moja, yani kusudi waifanye ile hutuba iwe haina haraka, yani kama wanavyosema wao, kama yule khatibu nilimtaja katangaza, sio akasema mtaka hutuba nzuri ongezeni posho, hutuba za 500 hapo mtaka nini? Mkiongeza mimi nitaongeza, nitatafuta zaidi. Elewa, hii ndio yaharibu katika mshtana. Sasa ikiwa huyu khatibu hii ndio nia yake, hivi maneno yake atakuwa na athari kwa wale wasikilizaji? Mshaelewa? Sasa mimi nishataja mtu hapa, nataja mtu kuwa khatibu fulani afanye hivyo, kuna mtu anatajwa jina hapa. Sasa sisi wako nini? Na wengine ninaowalaumu ni wale maimamu wa misikiti, mtu alipokuwa wewe ni imamu. Sababu hili lishanipata hata mimi, najijua kuna kijana msikiti fulani walitaka imamu, wakanifuata bwana, kuna mmoja tena talib ilm hafidh alquran, akanambia mimi naweza kuwa imamu. Jazakallahu khairan, haba sinenda padi fulani kwa imamu, mimi mwanafunzi na somali fulani, kiulizia namba kweli wa somali fulani mwanafunzi kina Sheikh Abu Hashim mwamjua nani, yani kweli nasoma markaz tauhid. Sisi tuwadhania khairi wanaosoma markaz tauhid, vijana wa sunna ala tauhid. Kafika kwenye ule mji, mji fulani wa bara, akifika kule mashallah swalisha vizuri, mpaka yule akha ambaye yuko kule ndio da'wa yaanza kufahamika, akanipigia simu na mashallah fulani bwana aswalisha vizuri sana. Kwa sisi nilikuwa tuomba afungue halaka ya kusomesha Qur'an, yani msikiti angalau una haraka ndani yake ya taalimu, na yeye ndio khatibu wa jumaa. Kwani wewe ukiwa imamu kazi yako nini? Utawaswalisha watu, utawahutubia na kuwasomesha ndani ya msikiti, waislamu wapate faida. Yule bwana alipoambiwa fungua halaka ya Qur'an, akamwambia mwanzo nitaka tufanye mkutano na wale wasimamizi wa msikiti. Sema tukafanya mkutano. Sikilizeni vizuri, haya maneno sizui, ya ndio naambia kwa nini mimi huamkali kwa hawa watu. Sababu hawa watu wafanya dini ndili. Yule kijana akawaambia mimi nakuja hapa kama imamu. Sikia. Alafu natoa hutuba, sasa itabidi muongeze senti za hutuba. Alafu hizo halaka mtakanifungue si bure, pia ongezeni senti nyingine mbali na ule mshahara kwa ni imamu, ongezeni senti nyingine ili niweze kufungua zile halaqat za kusomesha Qur'an. Kisha akasema maneno haya, wajua nyinyi Waislamu mna taabu sana, mwapenda bure kweli kweli. Nyinyi Waislamu, wewe nani wewe? Huyu imamu awaambia wale ikhwa, nyinyi Waislamu wewe nani? Wewe si Muislamu wewe? Ama unkuja kibaruani. Siku ya pili alifukuzwa. Mimi anipigia simu, la akhi vipi, angalia tumekaa naye mkutano akasema hivi na mkaambia sasa hivi mpe tikiti arudi. Mfukuze sasa hivi. Si mtu. Sasa kama wewe waniona mimi mbaya, nione mbaya, nishazoea. Wajua kuzoea. Hata usiandike mezi tumwa na sauti. Nitakusikiza kisha nitateka nitaiondoa. Najua imfika message kwako wewe, sio imfika basi. Na hata huyo alifanya kitendo, hata akasikia hili akapasuka. Sasa mimi najali nini? Kwa nini wafanye hivyo Waislamu? Kwa nini mtu imamu wa msikiti waambia Waislamu nyi Waislamu wapenda bure? Na wewe ilikuwa ni jukumu lako kusomesha, ikiwa kile ulichopewa hakikutoshi, kuna lugha ya kuzungumza nzuri ukawaeleza wale ikhwa kuwa hiki mnachonipa jamani, naomba kuwa hakitoshi katika mahitaji yangu ya maisha yangu, kwa naomba muongeze kitu. Kwani watakataa Waislamu kama wana uwezo? Wana uwezo, watakupa. Hawawezi watakwambia basi bwana sisi hatukuwezi, wacha tuchukue mwingine ambaye ataweza kustahimili. Basi kusha. Kwa maneno mazuri. Ndio maana huwaambia hawa makhatibu wa senti hawa, na wako wengi hapa Mombasa, najua mimi watanikasirikia kweli kweli ukisikia maneno haya, lakini inshawazoea. Hawafanyi lolote, watukana tu. Wasotoona kutukana, kuambia maneno, hawafanyi lolote. Siku moja hajakuja mtu akaniambia takupiga mbao wewe, hakuna. Alhamdulillah. Sasa kama maneno ya huko huko waseme mpaka wachoke, lakini huu ndio ukweli. Waislamu amkeni, tafuteni watu wa sunna, muwaweke maimamu katika msikiti yenu, mtastarehe. mtu hana haja na dunia yako, shauri yako kaa nao mwenyewe dunia yako. Wash husna, kama wewe una kampuni una hiki hicho ni chako bwana, mimi nitakula haki yangu basi. Lakini naamini kuwa mtu wa sunna ana uchungu na umma na ile hali walionayo. Watu watakana wafundishwe swala, watu watakana wafundishwe somo zao, watu hawajui kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibada nyingi, watakana wasomeshwe. Sasa wewe kama imamu baada alfajiri dakika 10 nini ukiwakumbusha watu? Hadithi moja tu uwasomeshe na maana yake. Baada ya dhuhuri chukua Qur'an tafsiri aya moja pekee yake, watu wafaidike. Baada al-asr simama wakumbushe tena wapi? Hadithi moja. Wapungukiwa na nini? Baada ya mwezi utakuwa na hadithi ngapi na aya ngapi? Baada ya mwaka utakuwa umewasomesha hadithi ngapi na aya ngapi, na watu wameifahamu kiasi gani dini ya Allah? Hawa ndio maimamu tunaowataka, na watakuwepo biidhnillah. Mimi nawaona watu washaanza kufunguka kidogo akili zao, waanza kufahamu ni nani anayewatakia kheri na nani yuko pale kibaruani. Sasa hao watu ambao wako kibaruani, nendeni mkafanye vibarua vingine, msifanye dini ya Allah ni vibarua. Mfahamu ha mwingine andike message. Wallahu musta'an. Kini huo ndio ukweli. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هي حديثي مواليكيزة كتك رسالة الإمام ابن رجب الحنبلي. نين دك يسومي هاسو طالب عن من دك يسومي لرسالة بإذن الله وتفايدك بكوب وسانا نبنجين يوزا كبلش فكرة ياكو كتك كويتومي دين يا الله كواجد يا دنيا يتبلش فكرة ياكو kwa zile fawaid takaziona katika hii risala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.